Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 marca, minęła 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Choć do zamachu w Londynie przyznało się tzw. Państwo Islamskie, brytyjska policja mówi, że nie ma na to bezpośrednich dowodów. W ruch poszedł nóż, bo puściły nerwy. Sprawa burmistrza Sztumu, który pociął krytykującego baner, wróciła na wokandę. Strajk sparaliżował życie w największym departamencie zamorskim Francji, Gujanie. Nie ma dowodów, by Khalid Masud, który w środę zabił 4 osoby w zamachu w centrum Londynu, był powiązany z grupami terrorystycznymi, informuje brytyjska policja. Przypomnijmy, że dzień po ataku przyznało się do niego tzw. Państwo Islamskie. Policja mówi, że na razie nic nie wskazuje na bezpośrednie zaangażowanie organizacji, choć napastnik przejawiał zainteresowanie dżihadem. Nie mamy dziś dowodów, że Masud był powiązany czy to z ISIS, czy to z Al-Kaidą, ogłosiła policja, a co więcej, dziś funkcjonariusze wątpią, by stał się islamskim radykałem podczas pobytu w więzieniu, a tak głosiła teoria na wcześniejszym etapie śledztwa. Główny znak zapytania to teraz wiadomość, którą Masud wysłał lub którą odebrał tuż przed atakiem przy użyciu aplikacji WhatsApp, pozwalającej na zakodowaną, anonimową komunikację. Pytania, z kim się porozumiewał, czy działał sam. Tymczasem Sky News informuje, że według jego źródeł w służbach na wyspy z Iraku i Syrii wróciło około 400 bojowników. Przeszkoleni w obozach ISIS potęgują zagrożenie atakiem podobnym do tych, których świadkami byliśmy choćby we Francji czy w Belgii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dziś oświadczenie wydała matka zamachowca, jak napisała, od kiedy dowiedziała się, iż to jej syn jest sprawcą, wylała wiele łez za ofiarami. We wrześniu będzie gotowa nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, zapowiedział w Lesznie wicepremier Jarosław Gowin. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewnił, że ostateczny kształt dokumentu poprzedzą szerokie konsultacje, zresztą co już się dzieje ze środowiskami akademickimi i naukowymi. Ustawa ma wprowadzić m.in. 3 typy kategorii uczelni. Uczelnie dydaktyczne, uczelnie badawczo-dydaktyczne, ale też powstanie nowy typ uczelni, uczelnie badawcze. Granice między tymi trzema typami uczelni będą otwarte. Po pierwsze, będą bardzo zobiektywizowane kryteria. Do danego typu każda uczelnia będzie przypisana w zależności od jakości, czy to kształcenia, czy badań naukowych. Po drugie, będą też nawet nie furtki, a szerokie wrota do tego, żeby na przykład z kategorii uczelni dydaktycznych przejść do kategorii uczelni badawczych. Badawczo-dydaktycznych albo z badawczo-dydaktycznych do kategorii uczelni badawczych. Nadal otwarta jest kwestia wyboru władz uczelni. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce, by był bardziej transparentny. Jarosław Gowin chce też wzmocnić pozycję i rolę rektorów w zarządzaniu uczelniami. Burmistrz Sztumu Leszek Tabor znów stanął przed sądem. Rozpoczął się apelacyjny proces, w którym samorządowiec odpowiada za to, że zniszczył krytykującego baner. Chodzi o zajście ze stycznia ubiegłego roku. Tabor pociął nożem baner, który był zawieszony na samochodzie w centrum Sztumu. W pierwszej instancji został skazany na 6 000 zł grzywny i obowiązek naprawienia szkody. W procesie apelacyjnym ponownie domaga się uniewinnienia. Przyznaje się do winy, ale całe zajście tłumaczy wzburzeniem i walką o dobre imię. Coś we mnie pękło, coś we mnie eksplodowało. Stanąłem niejako w ten sposób w obronie dobrego imienia mieszkańców gminy, burmistrza Sztumu. Pan pił alkohol wcześniej? Absolutnie. Sąd tego nie potwierdził jednoznacznie w uzasadnieniu wyroku, że byłem pod wpływem alkoholu. Po prostu tak pan się zdenerwował, że zabrał nóż kuchenny, poszedł, zniszczył baner. To była wielka presja społeczna. Gdybyście państwo byli też świadkami tej całej dyskusji, w internecie, w gazetach do mnie przychodzili mieszkańcy, to nie ma takiego człowieka, który by tej presji wytrzymał. Z burmistrzem Sztumu rozmawiał Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Decyzję sądu poznamy w czwartek. Na koniec jeszcze strajk, który sparaliżował życie w największym departamencie zamorskim Francji, Gujanie. Powód? Fatalny stan gospodarki i brak bezpieczeństwa. Więcej na ten temat nasz paryski korespondent. Air France odwołał wszystkie loty do tego wciśniętego między Atlantyk a Brazylię departamentu francuskiego. Drogi są zabarykadowane i nie można się po nich poruszać. Sklepy, szkoły i uniwersytety pozamykano. 37 central związkowych wezwało do bezterminowego strajku, mówi jeden z tutejszych polityków. To, czego oczekujemy, to, że władze w Paryżu dadzą nam więcej swobody w podejmowaniu decyzji o nas samych i środki na to, by móc to robić. Strajkujący nie chcą rozmawiać z przedstawicielami komisji międzyrządowej, która przebywa tam, mówi jeden z uczestników protestu. Chcemy przyjazdu najważniejszych osób w rządzie, z premierem włącznie i tego, że sprawą zainteresuje się prezydent republiki. François Hollande stwierdził, że najważniejszą sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa w Gujanie. Premier Bernard Cazeneuve oświadczył, że do końca tygodnia mogą tam dotrzeć ministrowie, ale konieczny jest spokój. W Gujanie szaleje przestępczość. Niemal połowa społeczeństwa żyje poniżej progu ubóstwa. 22% sięga bezrobocie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ta informacja kończy ten serwis Trójki, kolejne o północy. Serwis sportowy, Monika Słukowska. Nasza młodzieżówka nie najlepiej wypadła w ostatnich towarzyskich sprawdzianach. W czwartek reprezentacja Polski do lat 21 w piłce nożnej przegrała 1-2 z Włochami, dziś znów 1-2 z Czechami. Jedyną bramkę dla naszej drużyny zdobył Jarosław Niezgoda w końcówce spotkania. Wtedy ten gol był na wagę remisu, ale rywale w doliczonym czasie gry zdołali zdobyć jeszcze zwycięską bramkę. Stoicki spokój zachowuje jednak trener drużyny Marcin Dorna, który przekonuje, że w tym spotkaniu nie o wynik chodziło. Mieliśmy dzisiaj okazję do weryfikacji. Na tle bardzo dobrego zespołu nie jesteśmy szczęśliwi z faktu, że ten mecz przegraliśmy, ale były fragmenty, z których możemy być zadowoleni, jeżeli chodzi o postawę, o charakter. Dalej obserwujemy zawodników i będziemy w optymalnym przygotowaniu w czerwcu. A w czerwcu już będzie chodziło o wyniki, bo właśnie wtedy zostaną rozegrane Mistrzostwa Europy do lat 21, których Polska będzie gospodarzem. Wygląda na to, że Niemcy na dłużej będą za to domem Łukasza Piszczka. Magazyn Kicker donosi, że Polak zamierza przedłużyć kontrakt z Borussią Dortmund do końca sezonu 2018-2019. Obecna umowa obowiązuje do połowy 2018 roku. Piłkarsko jeszcze kilka słów o zmianach kadrowych. Marcin Węglewski poprowadzi piłkarzy Brugbetu Termaliki Nieciecza w najbliższych dwóch meczach Ekstraklasy. Dotychczasowy asystent trenera zastąpi na razie zwolnionego w ubiegłym tygodniu Czesława Michniewicza. Jacek Zieliński został natomiast dyrektorem Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. Wieloletni zawodnik stołecznego klubu będzie odpowiedzialny za kompleksowy rozwój Akademii. Łukasz Kubot i Marcelo Melo zagrają w ćwierćfinale Debra turnieju w Miami. Polak i Brazylijczyk wygrali z holendersko-rumuńskim duetem Royer TKU po super tiebreaku. Teraz zmierzą się ze Szkotem Jamie Murrayem i Brazylijczykiem Brunem Soarisem. W singlu w Miami w jednym z ciekawszych dzisiejszych pojedynków Roger Federer pokonał Juana Martina del Potro 6-3 i 6-4. Tauron MKS Dąbrowa Górnicza wygrał u siebie z Legionowią 3-1 w meczu 26. kolejki Orlen Ligi Siatkarek. W drugim dzisiejszym spotkaniu Grot Budowlani Łódź wygrali z Pałacem Bydgoszcz 3-0. Jutro mecz Developers Skyres Rzeszów z Impelem Wrocław. Kończący fazę zasadniczą rozgrywek, o medale w playoffach walczyć będą Chemik Police, Impel, Budowlani i Developers. Ciepło jeszcze na zachodzie kraju, tam 12 stopni, 10 w centrum, 8, 9 na północy i na wschodzie. W nocy przeważnie od 2 do 6 stopni, ale miejscami temperatura spadnie poniżej zera. Jutro słonecznie, niegroźne chmury tylko na wschodzie i północy. Ciepło do 18 stopni w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. GH+. Thank you. 10 i pół minuty po godzinie 23. W tej chwili w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Audycja Giecha Plus rozpoczęta. Dzisiejszy program realizuje Zofia Kruszewska. Przy internecie i telefonie czuwa Bartosz Gil. Cała dzisiejsza audycja będzie wypełniona nagraniami, piosenkami z repertuaru grupy Magnetic Fields. Zespół stworzony w latach 90., a właściwie na przełomie lat 80. i 90. przez Stevena Raymonda Merita, amerykańskiego wokalistę i multiinstrumentalistę, który tworzy również pod innymi szyldami, ale dzisiaj zajmiemy się właśnie tym najbardziej istotnym w jego życiu artystycznym, a to dlatego, że w marcu po kilkuletniej przerwie ukazała się, a właściwie nie tyle płyta, ile pięciopłytowy album zatytułowany 15-song memoir. Oczywiście sygnowany szyldem The Magnetic Fields, czyli wspomniany przeze mnie Steven Merritt z przyjaciółmi. Rozpoczęliśmy fragmentem z płyty z roku 1992, album The Wayward Bus, a piosenkę The Saddest Story Ever Told śpiewała Susan Anway. To wokalistka, która śpiewała we wszystkich piosenkach z pierwszych dwóch albumów. Dopiero później Stephen Merritt nabrał trochę odwagi i zaczął śpiewać, a teraz już śpiewa w zdecydowanej większości komponowanych przez siebie utworów. Przelecimy, nieładnie tak to ujmując, przez całą karierę artystyczną grupy The Magnetic Fields. Oczywiście nie wszystko się zmieści, ale myślę, że przynajmniej część tych najważniejszych utworów dzisiaj się pojawi. Rok 1994, płyta Holiday, Desert Island. We'll be right back. Lonely Highway z albumu The Charm of the Highway Strip. The Magnetic Fields i Stephen Raymond Merritt pojawiają się w dzisiejszej audycji oczywiście nie tylko dlatego, że ukazał się album pięciopłytowy, chociaż to jest pretekst bezpośredni, ale również dlatego, że jest to artysta niezmiernie ciekawy, a mam wrażenie, że w audycji GH Plus do tej pory gościł naprawdę niewiele razy. Dzisiaj nadrabiamy te zaległości i w tej chwili już przechodzimy do najważniejszego dzieła sygnowanego nazwą The Magnetic Fields, a mianowicie płyty, a właściwie znowu albumu, bo trzypłytowego 69 Love Songs. To wydawnictwo ukazało się w roku 1999 i zawierało, jak zresztą nie trudno się domyślić, piosenki o miłości, ale traktujące o miłości w bardzo różny sposób, również pod względem stylistycznym. Bardzo różne, bo mamy tu i synth pop, i jazz, i country, i utwory wodewilowo-kabaretowe. No dzieje się sporo. Oto pierwsze dwa utwory z tego albumu. Come Back from San Francisco i I Think I Need a New Heart. You need me. że przydałoby mu się nowe serce, śpiewał Stephen Merritt, a wcześniej jego koleżanki zespołu w piosence Come Back from San Francisco. Teksty to jest bardzo ważna część twórczości Stephena Merritta. Często melancholijne, ale równie często okraszone ironicznym, a nierzadko nawet cynicznym poczuciem humoru i naprawdę bardzo ciekawe oparowanie słowami. Warto się w te teksty zagłębić, czy to słuchając, czy po prostu śledząc na przykład w internecie teksty utworów. The Magnetic Fields, album 69 Love Songs. Kolejne dwa utwory. Najpierw bardzo nastrojowa, spokojna ballada The Book of Love, a później znowu przejażdżka, tylko tym razem bicyklem. The Luckiest Guy on the Lower East Side. Facts and figures and instructions for dancing, but I love it when you read to me and you music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it is just transcendental. Some of it is just really dumb. But I love it when you sing to me and you The book of love is long and boring, and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes, and things we're all too young to know. But I love it when you give me things and you gown for you to wear to the prom with Tom, the astronomer who'd name a star for you. But I'm the luckiest guy on the Lower East Side, 'cause I've got wheels and you wanna go for a ride. I'm a fool, there's no doubt. But when the sun comes out, and only when the sun comes out, I'm the luckiest guy on the Lower East Side, 'cause I've got wheels and you wanna go for a ride. Day is beautiful, and so are you. My car is ugly, but then I'm ugly too. I know you'd never give me a second glance, but when the weather's nice, all the other guys don't stand a chance. I know Professor Blumen makes you feel like a woman. When the wind is in your hair, you laugh like a little girl. So you share secrets with Lou, but we've got secrets too. Well, one, I only keep this heat for you, 'cause I'm the ugliest guy on the Lower East Side. But I've got wheels and you wanna go for a ride. Między innymi o tym, że jak się ma własny rower, to w miłości nawet brzydota nie przeszkadza. Grupa The Magnetic Field z albumu 69 Love Songs to był utwór zatytułowany The Luckiest Guy on the Lower East Side, a wcześniej The Book of Love. I teraz już przenosimy się do wieku XXI, konkretnie do roku 2004, kiedy to ukazała się płyta I. Wszystkie utwory zaczynają się na literę I. I wybrałem z tego albumu utwór ósmy, If There's a Chance, if there's Such a Thing as Love. I co ważne, na tej płycie Stephen Merritt i Magnetic Field całkowicie odeszli od brzmień syntetycznych. Tylko żywe instrumenty. A kitten up a tree needs a fireman to rescue it, so your fireman Tak się rozpoczyna album Distortion z roku 2008. Tytuł adekwatny do zawartości, dlatego że to płyta najbliższa noise popowi. Ściana dźwięku rodem z grupy The Jesus and Mary Chain. I nic dziwnego, bo właśnie albumem Psycho Candy tego zespołu inspirował się Stephen Merritt przy nagrywaniu Distortion. Czyli nie ma już syntezatorów, ale za to są przestery, brudne dźwięki. Być może dlatego między innymi ta płyta należy do moich ulubionych z całej dyskografii Stephena Merritta. Three Way, za nami kolejny fragment z tego albumu, nosi tytuł Please Stop Dancing. I could say I gave you everything. Ta pięknie zaaranżowana ballada pochodzi z płyty Realism, rok 2010, tytuł I Don't Know What To Say. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale Stephen Merritt przywiązuje bardzo dużą wagę do aranżacji swoich piosenek. Teraz przechodzimy do kolejnego albumu, przedostatniego w dyskografii The Magnetic Fields, Love at the Bottom of the Sea. A pity she does not exist, a shame he's not a fag. The only girl I ever loved was Andrew Drag. There is no hope of love for me, for here on I go stag. The only girl I ever loved is Andrew Drag. Andrew to see Andrew in drag. The moment he walked on the stage, my tail began to wag. Wag like a little winter dog for Andrew in drag. Andrew in drag. Andrew in drag. Andrew in drag. Yeah. I've always been a ladies' man, and the only boy at anything is Andrew in drag. I'll never see that girl again, he did it as a gag. I'll pine away forevermore for Andrew in drag. Masochistic, too stupid to come in from the storm. Someone who could make you a statistic. You need a cold-blooded man. You need a cold-blooded man. You need a cold-blooded man. Cold-Blooded Man. I w ten sposób dotarliśmy do tegorocznego albumu The Magnetic Fields 50 Song Memoir. I właśnie z tego albumu za chwilę jeszcze dwie piosenki. Dodam, że przy nagrywaniu tego wydawnictwa Stephen Merritt wykorzystał ponad 100 różnych instrumentów, z tych bardziej znanych ukulele, gitara, bas, mandolina, sitar, piła, różnego rodzaju instrumenty klawiszowe, perkusyjne i tak dalej. Weird Diseases i Fox and I. Excitement gave me a fit, but there were drugs to cure me of it. Weird diseases, I get weird diseases. Whenever Krishna sneezes, I get weird diseases. So at the least sign of emotion, I got a tranquilizing potion. Thus from the time I was a young boy, I could feel neither anger nor joy. Just weird diseases, random weird diseases. Once from eating meat called Jesus, I got weird diseases. Times Giardia. Weird diseases, I get weird diseases. Wafting on the toxic breezes, I get weird diseases. Debilitating spider bites, hiccups for 3 days and nights. A thousand earaches, one equal eardrum. What's that from? It's from weird diseases. I get weird diseases. Whenever baby Jesus pleases, he gives me weird diseases. Chronic fatigue, COPD, petty mal epilepsy, two big holes inside my brain. Migraine, aura sans migraine. Weird diseases, I get weird diseases. Weird diseases, weird diseases, I get weird diseases. Fox and I have the role in TV 303. I should think it will be easy miming on top of the pops. Fox and I, liberated from emotions, exploring other oceans. What use have we for hell? Anyone can change into a machine. Good or white, black or boy, dull or very strange into a machine. Come with me. Fox and I, making pictures of tomorrow's sun, just to prove that there is one. The future sets our love. There is sometimes an answer. melancholic and serene. Beneath the sky, non-reaper blue on grass of green screen green. I'll zoom right on my track back. I can't wait to be 16. Fox and I, decades later at my DJ night, our conversation takes flight. Kraftwerk and clavichords. Fox and I, grupa The Magnetic Fields z albumu 50 Song Memoir. Album, który ukazał się w marcu, serdecznie polecam, ale odsyłam też do albumu sprzed lat 69 Love Songs. Zofia Kruszewska, Bartosz Gil, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za dziś, za tydzień. Kraftwerk. Do usłyszenia, dobranoc. Acoustic guitar, I'm gonna make you a star. Get your picture.